Tiitin alle se innoissaan nyt lähtee matkalle. Kuka tahtois mukaan tulla Tiitin vierelle? Yksinäisenä kulkea ei Nalle halua. Kuka tahtois mukaan tulla ja Nallea halua? Tässä on